gyorsan akarok mosakodni most sem. Vagy kapott ilyet? Az kapta. Majd kifizeted neki. Ki? Majd te már. Fajláb. Engedj már! Köszönöm a csavarba ez a szar. Hm? Nem őzzél, ez a szar. De azt, hogy miért melegíti a nyakidákkal. Nem mondom, hogy bent elegítse már a sárkányon azt a rohadt tisztet. Na nem tiszta azért. Szeretesz hallani. Erről van. ezek után még megfolytatták. Mi van? Mikor a pia divatolló? Majd meg lesz az is. Nyugodj már. back to this one. Hajszárító kint van. Nincs nálam a hajszárító. Én most te utoljára fejed. A hajszárító kint van, te most te utoljára fejed. Hol van a kis lámpád? Azt a nyeljárásé, mentem csak oda-vissza. Befejezem a privát, befejezem velük a privát szférámat. Megismerkednek. Jócskámig. Kell, nem, de azt mondja, hogy csak az volt, hogy jóval több minden volt. Ne itt, hogy ezzel, csak hogy bejárkáltam, és valami más. Így szétcseszni. Igen, mert nem leszek, hogy mindenhol fizessel kell venni nárt még külön. Egy út meg 350, meg plusz a jegyet rászámolják, hogy a 100-nál is 370, meg... Ha szállítkozzál már, meg ne vegyél bábáták, bazd meg a jó anyját a kurva életednek. Nincs semmi. Jövész a legkidegebb, amikor begyújtok rá kéne egy videót, akkor bemény. Hol van a hajszállító? Hol eldobtad? Én azt keresem, én te fülöttél tojár. Dehogy, te fülöttél gyerekem, mert én megfülöttem, amikor szerzem a csütörtököt, te meg utánam fülöttél, mert mentél megint az iskolába. Bazd meg. Mire kapják ezt a... Biztos oda, mely van dobva, te nálad. Azt mondja, hogy ennek arra mennek, Hát egyáltalán is talán reál. Olyan szarban, mint nálunk, mint a szarba volna. Hol van a kis lámpád? Hagyj menjek hozzá, hagyj engedjem már nám, hagyj bírjam egy kicsit pihenni én is. Tegyél magadra valamit, azt úgy mennyi keresd ezt a szart. Miért nem teszi magadra? Hát akkor mi az apád, faszának társa, semmi se tetszik. Senki se köte lesz, hogy járják. 17-18. Már csak. a hónap mész, nem? Na, én megyek. Veszek a másikat. Veszek. Veszek el ilyen. Hülyálni tovább. Tehát meg kell mindent megtenni, és kell kezd megtenni fogom is. Hogy ne szintes neve. Toljuk, utálom. meg a szar. melegedett el víz, azt én is megyek. Dumász! Megnézed, melege a víz! Meleg, meleg. Akkor megbírok küldeni. tanácsa. Most egy csomosokolni? Most állt meg a boldogat. De most miért zárt be az ajtót? Mert tégbe szoktál a tég. De én is kifa hagyod, én is kifa hagyom. Hú, és egyszer be fogok menni ki a majonetben, és akkor meg lehet. És? Mi? Ha bemész, akkor mi lesz? Én lesznek csokoládé is. Ja, megeszed, amit tartalékolok. Tudom, rájöttem. Mi lesz, ha ne... Ja. Thank you. Minek a szar? Köszönöm. Mostoság vagy. Alla valakire vágó! Mit ugat a kutya, megnézte? Ha egyáltalán bejutok a buszra. Ha sokat kisik, akkor fölösegesen megyek be. Nagyon sokat kisik, akkor fölösegesen megyek be. Búcsán mondj, gyerekek. Nem az, nem. Nem így képzeltem el a levelezőt, abszolút. Ez inkább esti iskolának hívna. Kellett egy nagyon babányi rendszert, mi a fasznak? Jó, képzeltem el, hogy lehallgatom. Meg mondják, aztán meg elmegyek vizsgálni, és olcsóban jövök ki, nem? Kell való dolgozni, és rendes munkahelyet, nagyon tisztességes munkáz. Ha felé nem adnak toleranciát, nagy probléma. Nem férnek! Nem tudnak félni ezek a... azt hiszik a büdös kis munkások, hogy ők békéjét a nagy valami. Külön réteget kaptak, büdös kis szarosok. Mit képzelnek magukról? Ilyenek ez járnak, akik 11 országban dolgoznak? alszik. Lehet hagytam öreg anyád kis konyhájába a szemüvegemet? Hogy menjek ki, hogy csupa víz még a hátam? Hát nem találom, hát még valami baja lesz egész szemüvegemet. Lemész érte? Majd lemegyek érte! Hol van a... Nincsen kint a szemüveged. Nincs véletlen, hogy te rá nem hoztad be tegnap? Nincsen kint. Tényleg, mész, hogy is hívják? Mi baj itt vannak? Meglett a szemüveged? Nem. Hogy éppen nem lett meg? Mit akarsz? Odaadom a többit, na. Mi van benne? Hogy... tudod, hiszem. Hogy a fánc. Thank you.